पी हाँ बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू, बिरही पपी हाँ बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू, सर गर गर सनी पदनी गर गसा, सर गर गर सनी पदनी गर गसा, थापा मा पामा गरे सा पदनी गर गसा, थापा मा पामा गरे सा पदनी गर गसा, सर गर गर सनी पदनी गर गसा, सर गर गर सनी पदनी गर गसा। जेठ साढ़ सावन बीता भादो कुंवर कौतिक रे, अघन बीता पौष बीता बीता माघ फागुन रे, जेठ साढ़ सावन बीता भादो कुंवर कौतिक रे, अघन बीता पौष बीता बीता माघ फागुन रे, चैत वैसाख बीता छिपा कहाँ तू, चैत वैसाख बीता छिपा कहाँ तू, बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू, बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू नानक ने पुकारा तू आया पंत सतना, मीरा ने पुकारा तू आया पंत घनश्याम, नानक ने पुकारा तू, नानक ने पुकारा तू, नानक ने पुकारा तू आया बन के सतना, मीरा ने पुकारा तू आया बन के घनश्याम। कब तक भक्तों को भटकाएगा रे तू, कब तक भक्तों को भटकाएगा रे तू, बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू, बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो। डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू, सर गर गर सनी पदनी गर गसा, सर गर गर सनी पदनी गर गसा, थापा मा पामा गरे सा पदनी गरे गसा, थापा मा पामा गरे सा पदनी गरे गसा, सर गर गर सनी पदनी गरे Thank you. कछपी खेलता है, बांसुरी बजाता है। बंदों में बैठ कर तू उन्हें तड़पाता है। कछपी खेलता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी रही। पपीहा बोला पियो पियो पियो, डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू। बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो, डाली पे कोयलिया बोली कू कू कू। बिरही पपीहा बोला पियो पियो पियो।